बृहस्पति बोले, महेंद्र, तुम्हारी जो श्रेष्ठ शची नाम की पत्नी है, उसे भगवान विष्णु ने वर दिया है कि कलियुग में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। तुम्हारे आदेश से वह देवी शची गौड़ देश में गंगा के किनारे शांतिपुर में ब्राह्मणी के रूप में तथा तुम स्वयं ब्राह्मण रूप में अवतरित होकर देव कार्य को सिद्ध करो। यह सुनकर देवराज इंद्र एकादश रुद्रों, अष्ट वसुओं तथा अश्वनी कुमारों के साथ सूर्य के अत्यंत प्रिय तीर्थराज प्रयाग में आए और उन्होंने माघ में मकर में सूर्य होने पर भगवान सूर्य की आराधना की। बृहस्पति ने आकर उन्हें भगवान सूर्य का महात्म्य बतलाया। भगवान सूर्य के तेज से आचार्य ईश्वरपुरी, आचार्य रामानंद और निम्बार्चार्य का आविर्भाव। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को मंडलस्थ भगवान सूर्य का कौन सा महात्म्य बतलाया, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रयाग में जब देवगुरु बृहस्पति अपने आसन पर आसीन थे, उस समय देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य के तत्काल प्रसन्न होने के लिए जिस महात्म्य को बतलाया था, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवगणों, बृहस्पति बिठुर नगर में धात्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर प्रजापति ब्रह्मा को संतुष्ट किया। 5 वर्ष में भगवान प्रजापति संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र, कन्या एवं पुनः पुत्र, इस प्रकार 3 संतान प्राप्त करने का वर प्रदान किया। धात्र शर्मा को 1 वर्ष के अंतर में 3 संतानों ने उत्पन्न हुई। पुत्रों के लालन पालन से घृत शर्मा बहुत आनंदित हुआ। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। धार्त शर्मा को इनके विवाह की चिंता होने लगी। तब इन लोगों ने उत्तम विवाह के लिए उसने गंधर्व पति तुम्बरु को हवन आदि से संतुष्ट किया। तुम्बुर ने आकर उनके मनोरथ की पूर्ति का वरदान किया। धात्र शर्मा वधु और जामाता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु इन लोगों के विविध अलंकारों और धन वस्त्र आदि की प्राप्ति के लिए वह चिंतित हो गया। वह 60 वर्ष का हो गया। उसने पुनः धनपति कुबेर की विधिवत पूजा की। प्रसन्न हो भगवान कुबेर ने उसे बहुत धन दिया और सुवर्ण प्रदान करने वाली विद्या मंत्र भी उसे प्रदान की। धीरे धीरे समय बीतने पर वह बीमार हो मरणासन हो गया। अपनी यह दशा देखकर उसने भगवान शंकर को स्तुतियों से संतुष्ट किया। भगवान शंकर ने 1 मास में ही उसे ज्ञान प्रदान किया। नम्र बुद्धि धात शर्मा ने रविवार के व्रत के द्वारा मोहनाशक भास्कर की आराधना की। 5 वर्ष में अनेक भक्ति भाव से संतुष्ट हो भगवान सूर्य ने कहा, वत्स्य, तुम क्या वर चाहते हो, कहो। इस पर धात शर्मा ने कहा, भगवन, आपको बारंबार प्रणाम है, आप मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने ज्ञानी द्विज धात्र शर्मा से कहा, विप्र, मोक्ष 4 प्रकार के हैं, तप से उत्पन्न, सालोक्य भक्ति से उत्पन्न, सामीप्य ध्यान से उत्पन्न, सारूप्य और ज्ञान से उत्पन्न सायुज्य। इन चतुर्विद मोक्षों के अधिष्ठाता परम परमेश्वर हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करने पर पुनः आगमन नहीं होता। विपेंद्र, तुमको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी और मन्वंतर पर्यंत तुम्हारा वह मोक्ष वर्तमान होगा। ऐसा कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए और विप्र को मोक्ष प्राप्ति का वर प्राप्त हो गया। सूत जी ने कहा, मुने, इस प्रकार चैत्र मास में देवादिदेव दिवाकर ने अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया और कहा, बंग देश में अपने अंश से उत्पन्न होकर मैं देव कार्य संपन्न करूंगा। यह कहकर दिवाकर ने अपने मुख से तेज को उत्पन्न किया और अपनी भक्त सुकन्या जो द्विज पत्नी थी उसके कल्याण के लिए उसे प्रदान किया। धात्र शर्मा ब्राह्मण जिसने सूर्य की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया था वही उस तेज से संपन्न होकर काव्यकर्ता के घर में ईश्वरपुरी नाम से उत्पन्न हुआ। उसने वैदिक विप्रों को शास्त्रार्थ में जीतकर महान कीर्ति प्राप्त की। ऋषियों, बृहस्पति ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने आपसे कहा। उन्हां बृहस्पति द्वारा कही गई एक अन्य रमणीय कथा सुने। मायावती हरिद्वार नगरी में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह काव्य प्रिय, विद्यापरायण और रसिक था। हरिद्वार में कुंभ राशि पर बृहस्पति के आने पर महोत्सव के समय अनेक राजा उस स्थान पर आए। उस महोत्सव में अनेक अलंकारों से अलंकृत मित्र शर्मा एवं असंख्य स्त्री पुरुष आए। वहीं दाक्षिणात्य राज कामसेन की चित्रिणी नाम की एक कन्या भी आई। उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। उसे मित्र शर्मा ने बड़े ध्यान से देखा। श्रेष्ठ मित्र शर्मा को देखकर चित्रिणी के हृदय में भी उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई और वह श्रद्धा पूर्वक आराधना करने लगी। इधर मित्र शर्मा भी वैशाख मास में गंगा में स्नान कर जल के मध्य स्थित होकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय सूत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगे। एक मास बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे मनोरथ पूर्ण होने का वर प्रदान किया। वर प्राप्त कर वह अपने घर लौट आया। चित्रिणी ने भी भगवान भास्कर से अपने मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिया। राजा कामसेन को भी भगवान सूर्य ने स्वप्न में कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मित्र शर्मा से कर दो। तब राजा ने ऐसा ही किया। विवाह के बाद दोनों ही भगवान सूर्य का प्रतिदिन व्रत रखते थे और ताम्र पात्र पर सूर्य मंत्र लिखकर रक्त पुष्पों से नित्य उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन भी करते थे। उनकी अवस्था प्राय 100 वर्ष की हो गई किंतु वे निरोग रहे। उनका जीवन देवमय हो गया था। मृत्यु के अनंतर उन्होंने भगवान सूर्य की सामिप्यता प्राप्त की। इन्हीं के पुत्र रूप में कान्यकुब्ज में देवल ब्राह्मण के घर में भगवान सूर्य अवतरित हुए। ये ही काशी में रामानंद के नाम से विख्यात हुए। बाल्यावस्था से ही ये ज्ञानी राम नाम जप परायण एवं राम भक्ति में रत थे। पिता और माता का परित्याग कर ये राघवानंद यति की शरण में आए। उस समय भगवान सीतापति श्री राम उनके हृदय में सहसा विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान मित्रदेव सूर्यदेव के अंश से बलवान हरि भक्त रामानंद का आविर्भाव हुआ। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवेंद्र, ज्येष्ठ मास के सूर्य की रमणीय कथा आप सुने। प्राचीन काल में सतयुग में अर्यमा नाम का एक विप्र उत्पन्न हुआ था। वह धर्मशास्त्र परायण तथा वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता था। राजा श्राद्ध यज्ञ की पित्रमती नाम की पुत्री उसकी पत्नी थी। वह अतिशय साध्वी थी। उसने धर्मशास्त्र परायण 7 पुत्रों को जन्म दिया। किसी समय उस बुद्धिमान ब्राह्मण अर्यमान ने हृदय में भली भांति विचार कर धन की कामना से अनेक प्रकार की उपासनाओं से भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की। उसके प्रभाव से एक प्रस्थ स्वर्ण प्रतिदिन उत्पन्न होता था। उसने उस धन से धर्म कार्यार्थ वापी, कूप, तड़ाग, सुंदर भवन आदि का निर्माण कराया। अंत में उसने सूर्य देव की कृपा से 1000 वर्ष तक निर्विघ्न जरा रहित जीवन बिताकर रमणीय सूर्यलोक को प्राप्त किया। वहां 1,00,000 वर्ष तक सूर्य रूप में निवास किया। देवेंद्र, इस प्रकार मैंने भास्कर के महात्म्य को आपसे कहा, इसलिए देवताओं के साथ आप भी मंडलस्थ भगवान सूर्य की पूजा करें। ज्येष्ठ मास में देवताओं ने श्रद्धा संपन्न हो भगवान सूर्य को स्तुतियों से संतुष्ट किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने उपस्थित होकर कहा, देवगणों, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से सुदर्शन का जन्म होगा। वह निम्बादित्य निम्बाकचार्य नाम से प्रसिद्ध होगा और क्षीण होते हुए धर्म की रक्षा करेगा।